pe puienii truta mata, la podata se uglavet cioie nu se luza vernu. Шубица за віка, постуй, петуле, почекай, не шпіч кушити зараджа. Yeah.